When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. To ciemna strona mocy w Trójce do północy, jak co tydzień, jak co niedzielę, 724 nasze spotkanie. Przypominam adres mailowy csm@polskieradio.pl i strona i grupa na znanym portalu społecznościowym, czyli na tak zwanej twarzy książce. Przyczają na weterze i ciemna strona mocy w Trójce. Proszę też nie zapominać o naszym trójkowym Facebooku. Ciemna strona mocy w Trójce w Nowym Jorku dzisiaj aż do północy. Wsiadamy do metra i bierzemy L-Train bierzemy z Manhattanu i jedziemy na Brooklyn. Brooklyn Funk Essentials za moment. Take the L Train, utwór, który otwiera album wydany w 1995 roku, debiutancki album formacji Brooklyn Funk Essentials, formacji, która zrzeszała muzyków, którzy grają jazz, funk i hip-hop. Jak już wsiedliśmy do metra, to musimy pojechać do Jamaica Station, a stamtąd już prosto na JFK, na Terminal 7. Tomasz Stanko. Stańko i jego quintet i kompozycja Terminal 7, Terminal 7, które jeżeli Państwo oglądają różne seriale, między innymi Homeland, to świetnie Państwo znają ten utwór absolutnie na pamięć, bo on otwierał jako czołówka serial przez wiele sezonów, przez wszystkie sezony. Swoją drogą ostatnia informacja jest taka, że Homeland powróci na kolejny sezon. Bardzo nas producenci lubią zaskakiwać. Dzisiaj wyjątkowe, ciemno-astronomoczne spotkanie z muzyką nowojorską i nie zapominajmy, dlaczego to spotkanie dziś się nam odbyło prawie. Four blocks north of Ground Zero. I was taking my kids to school. The first plane went straight over our heads, went straight over our heads and into the building. Shot up. Flames. One of the towers just in flames. But we all thought it was an accident. Accident. I knew it wasn't an accident. Everyone was running. Everyone was running and screaming. Then the second plane hit. The second plane hit. It was not an accident. People jumping from the building, jumping from the building, people. The first ambulance that got there. It was chaos. Nobody knew what to do. Nobody. The ground started shaking. You could feel it. The building came down. Run for your lives. was black outside. Suddenly, it was black outside. Everybody. Debris engulfed everybody that was there. Just dust in the street. Just dust. Na 10. rocznicę zamachów 9-11 Steve Reich, nowojorski kompozytor, którego zresztą chyba słuchaczom programu trzeciego przedstawiać nie trzeba. Razem z Kronos Quartet nagrali album WTC WTC 9-11. A oryginalne to te głosy, które Państwo słyszeli, to były oryginalne głosy, które Steve Reich wykorzystał w nagraniu tego albumu. Jeżeli Państwo nie słuchali całości, polecam, aczkolwiek żelazne nerwy trzeba mieć. Nie tylko z powodu tego, jak ciężką i skomplikowaną muzykę Steve Reich robi, ale i właśnie z tego powodu wymienionego przed momentem. Jesteśmy w Nowym Jorku, po ciemnej stronie mocy w Trójce. Laurie Anderson. Troszeczkę delikatniej, a może nie do końca. Statue of Liberty. In the real world, islands and hurricanes. Wind blows in from Jersey. It floats across the bay into the open ocean. It's a good day to run away. Freedom is a scary thing. Not many people really want it. I'm always leaving. That's just my way. Cool water. Now you're just another speck on the horizon. Just another speck on the sea. Cool water. Cool me. Statue of Liberty stands in the harbor holding her torch. Hello, goodbye to all the men and women who pass through her port into the open ocean. Now you're just another speck on the horizon, just another speck on the sea. Freedom is a scary thing. Not many people really want it. Statua Wolności i Laurie Anderson, która nie urodziła się w Nowym Jorku, ale z Nowym Jorkiem przecież związana całe swoje muzyczne życie. Vince Giordano, The Night Hawks, zabiera Państwa teraz na wycieczkę jazzową po Manhattanie. autumn in New York. Why does it seem so inviting? Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel. They're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again. Autumn in New York, the gleaming rooftops at sundown. Autumn in New York, it lifts you up when you're run down. Gay roués and gay divorces who lunch at the Ritz will tell you that it's divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Autumn in New York, you'll need no castle in Spain. Love us that bless the dark on benches in Central Park. Greet autumn in New York. It's good to live in dwie najpiękniejsze pory roku w Nowym Jorku to jesień i wiosna, jak się Państwo mogą domyślać, ale to chyba nie tylko w Nowym Jorku. Billie Holiday, co prawda urodzona w Filadelfii, ale drugą połowę życia spędziła w Nowym Jorku i była mu wierna aż do końca. A wcześniej Vince Giordano i The Night Hawks, kompozycja Manhattan, która była wykorzystana w Café Society. Polskie tłumaczenie Śmietanka towarzyska w filmie Woody'ego Allena z 2016 roku. No i jak Państwo się mogą domyślać, akcja dzieje się przecież nigdzie indziej, tylko właśnie w Nowym Jorku. Do północy po ciemnej stronie mocy w Trójce kompozycje o Nowym Jorku, może z jednym małym wyjątkiem, o Nowym Jorku i grupa nowojorska nam się pojawi. Na razie Woodkid, który o Brooklynie śpiewać będzie, a dokładnie zaczarowany był Williamsburgiem na Brooklynie. Buying some vintage records in Williamsburg stores. Playing big bubbles on his trivers shores. Eating vomit and lobsters in Coney Island. Puking out in Fodderios in Astroland. Spending all days watching skylines from rooftops. On Independence Day, Manhattan fireworks. Life is easier where the walls are red. Brooklyn is a place that's stuck in my head. Here in Paris, the rain is falling. My heart belongs to Brooklyn. Of forced effort, I want to be what I face. As simple as two birds, pizza slices. I swear I'll tell you next time I knock at your door that I am not leaving Brooklyn anymore. Would it be that nice if you were not part of it? Brooklyn be worth crossing the Atlantic? Life is easier where we can join our hands. Your face is a face that's stuck in my head. Here in Paris, the rain is falling. My heart belongs to Brooklyn. Join our heads. Your face is a face stuck in my head. Here in Paris, the rain is falling. My heart belongs to Brooklyn. On the other side. I can't seem to find my way out, my way out. I can't see New York as I'm circling down through white cloud falling out. And I know his lips too, but I can't seem to find my way out, my way out of this hunting ground. Tori Amos, I Can't See New York z albumu Scarlet's Walk, wydanego w 2002 roku. I tu Państwo mogą się domyślać, o czym Tori nam tak pięknie śpiewała. Kto z Państwa pozostawił serce w Nowym Jorku, nie tylko jak Tori Amos, ale również jak Woodkid i jak kilku innych artystów, którzy w Nowym Jorku oryginalnie się nie urodzili, a dzisiaj nam przepięknie zaśpiewani. X-Ray przed nami, New York. Drunk. New York, New York. bricks on the front because house sales are slow. And Stella was kind to me even though she didn't know the fantasies I made around her. Pictures he drew. Two broken legs, open toes, shoes, shark fishing in the pavement. Shark fishing in the pavement. I'm hallucinating. I'm seeing things I'm missing. I went back to your street. I saw my friends in love. Half children, I felt empty and alone there. Talking other people's good things, pining for my own share. Still I rage through wine wasted, shit faced, solo, so what? Holiday, it was just time and space, unpaid intoxication, images I didn't need. Man, I really want to see you. Hallucinating, I'm seeing things I'm missing. Me, I can't keep it in. I'm speaking over and over in his coat. Did I ever show you that book he made me? White Rabbit, New York, it's a fake. I plagiarized his love letters from some time before. New York i X-Ray. Najbardziej nowojorski album nienowojorskiej wokalistki była Elena Tonra, która odpowiada za swój solowy debiut z 2018 roku. Pochodzi oczywiście z Wielkiej Brytanii. Po nowojorsku za to żegnać się będziemy. No prawie, ale zdecydowanie po amerykańsku. Love New York City, Stereotypes, a tu Dave Dar i Alfuge. Właśnie. Washington Heights. Wytłumaczmy, że to nie w Waszyngtonie, tylko Washington Heights to część Manhattanu. Teraz całkiem dobra. Michał Jakubik zza konsulety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Pięknie dziękujemy za to nasze dzisiejsze nowojorskie spotkanie po ciemnej stronie mocy w Trójce. Po północy Michał Kirmuć. A ja Państwu życzę nocy spokojnej i tygodnia pięknego. And I'm so sick and tired of listening to it by the outsiders. I'm admiring for bringing them to it physically in a different way, even though it's only a 5-minute ride on the interstate. But God forbid the masses come and visit. Wait to go back for it, get too late and figure out more shit to say about we as a people. They see us Jesus being feeble, but they can't relate from scheming through their peepholes. So come outside and meet me on the streets, bro. Look at the hands I've been dealt, read them and weep, though. We doing what we gotta do, y'all. That's why we bang them like a cue ball inside of a pool hall. So we relocate to a different state and move weight like we U-Haul. After 2-3 trips or 2-3 bricks, we get back as usual, nigga. Stereotypes in Washington Heights. Stereotypes in Washington Heights. Stereotypes in Washington Heights. It got me twisted, but I'm gifted. Stereotypes in Washington Heights. Stereotypes in Washington Heights. Stereotypes in Washington Heights. It got me living, but I'm living. Hey, aren't you Poppy from the docks? The one supplying most of urban blocks. From the land where they breed corrupt cops. Where women got that ass that make the traffic stop. Also known as the Kilo Capital. Fly criminals won't hesitate to clap at you. So don't underrate us. We smooth like shoes from gators. You heard the news, we smell the snow inside refrigerators. But don't degrade us. Man, we boss up. Entrepreneurs that 9-to-5 got you washed up. When we first came to this country, we were very hungry. Some had to work as funkies. Others made no pushing keys. My dome is a maze, man. How could I forget that it's the home of the haze, fam? See, I get lost in my thoughts. I turn visions to reality and upgrade my salary. Stereotypes in Washington Heights. Stereotypes in Washington Heights. Stereotypes in Washington Heights. It got me twisted, but I'm gifted. Stereotypes in Washington Heights. Stereotypes in Washington Heights. Stereotypes in Washington Heights. It got me living, but I'm living. Commander, and I sneeze, 'cause I have now an allergy to your policies, it seems. Where have we gone wrong, America? Mr. Lincoln, we can't seem to find you anywhere. Out of the millions, from the deserts to the mountains, over prairies to the shores. Is this just the madness of King George, your George? Is this just the madness of King George, your George? Well, you have the whole nation on the fort. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Media Expert jest cool. Żegnamy reklamy.